Tylko mnie teraz nie nagraj, człowieku. Znowu daję. Elga, Tinker, John English, człowieku. Polej, przechyl, powtórz. Hasie, mam to wszystko jak mój kreator. O tych, co go mają, a mieć go nie powinni. Chcesz tego hajs, skarbę, kurostę. Jak to może być, człowieku? Hajs, o świecie, w czasach, gdzie nowa beta robi za grę wstęp. To ma oni mój hajs, kurczę, kradną. To jest dla osiedli, podwóry, klubów. Chcę jak Jay-Z, kurzu, więcej baby luzu. Bo to jest rzeźnik, jak Casey. Więc złap ten klimat, kiedy większy rzeźnik. Słabiej niż man, daje nam. Mam słaby bilans, bo mi ktoś hajs kradnie. Choć swoje nawijam jak przeboje Just Blaze. Słaby, parę jak gumy, Rap Rider, Stylski. Mam styl AKA, Las Vegas, Randy, zgasi. Mam raczej dosyć ich flow. Myślą, że mają klasę jak Sophie Marceau. Póki co z flotą zrobię to co mi z Polonia. Bo z linii jak mi nie wystaje słoma piona. Po tym to będą jak Martin i James. Atowali jak droty, coś jak Wally Hill przejścia. Chcesz klucz do szczęścia? Ja mam przepustkę, chcę Carmen w łóżku. Oni pannę na łóżkę. Chcesz tego hajsu skarbie? Proste. Chcesz ten hajs? Owszem, też chcę. Więc fajny panienek, muszę wypierdolić poza ten interes. Chcesz tego hajsu, że on będę proste. Chcesz ten hajs? Owszem, też chcę. Więc fajny panienek, muszę wypierdolić poza ten interes. Wielu chce to zmienić, aby hajs mieć w dłoni. Wyszkoleni przy regulacji, dobry style chronik. Chwilę pomyśli, nie pierdol, że nie chcesz. Klub na mieście, 500 na wejście. Chęć sztuk na seks, więc polej przykry powtórz. Jak szuk z maleńkiej biby, ja robię rozgór. Dla typów, nie chłopców, bloków, wieżowców. Panie typu, chcesz tu. Mój cel to joint, wuda, papiera i skillsy. To czyste są konfabulacje. Więc olewam trend ten i obieram za cel, by hajs wykręcić z nich. Jak sens haseł, ten biznes mówi do mnie, wpadnij z piątki. Bo mój flow to atut jak ciało Claude Dortis. Skasuj skończyć przedszkolny hip-hop. To się napierdala jak creepwalk. Chcesz tego hajsu skarbie? Proste. Chcesz ten hajs? Owszem, też chcę. Więc fajny panienek, muszę wypierdolić poza ten interes. Chcesz tego hajsu, że on będzie proste. Chcesz ten hajs? Owszem, też chcę. Więc fajny panienek, muszę wypierdolić poza ten interes. Jak niszczę ten badziew, rap z usiedli. Szmal plus negliż, po mnie ten fach bez nich. Bo są tylko nieźli, ale to nie wystarczy. Jak das polegli, bo są cięcy jak barszy. Chcesz funki? Najpierw moje gumki oddaj mi, bo zostawiłem je ostatnio u twoich panny. Widzisz? To awantura o kacy jak Kiwisz. A ich płyty mogą być soundtrackiem do filmu z Vivid. Ja jestem piratem, rap to moje Karaiby. Fujak, to co mój papier, jest za dużo czasu wybić, więc dość mam tych raperów sprytnych. Strajgą na piknik jak Skrzynecka. Co myśli, że jest Britney? Ciśnij ripi, bym mógł wziąć co mi kradną. Te typy, mój sos, mój flow jak Paris czy Lincoln. A jęczą tylko jak Paris Hilton. Chcesz tego hajsu skarbie? Proste. Chcesz ten hajs? Owszem, też chcę. Więc fajny panienek, muszę wypierdolić poza ten interes. Chcesz tego hajsu, że on będę? Proste. Chcesz ten hajs? Owszem, też chcę. Więc fajny panienek, muszę wypierdolić poza ten interes. Chcesz tego hajsu skarbie? Proste. Yeah.